możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują w centrum i na południowym wschodzie kraju. Zbliża się powrót do szkoły, sprawdzimy, ile kosztuje w tym roku szkolna wyprawka. Kłopoty z zaopatrzeniem w Estonii, w sklepach brakuje masła. Ostrzeżenia przed silnymi burzami będą obowiązywać do jutra, do 10 rano. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia ogłoszono dla centralnej Polski oraz krańców południowych. Na wschodzie i południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Burzom w centrum może towarzyszyć wiatr o prędkości do 90 km na godzinę i opady nawet do 100 litrów na metr kwadratowy. Silne burze przeszły już m.in. przez województwo lubelskie, powodując podtopienia i zrywając dachy budynków. Do tej pory strażacy interweniowali w tym regionie. W regionie blisko 200 razy. Najwięcej pracy jest w powiatach lubelskim i lubartowskim, mówi młodszy kapitan Tomasz Stachyra. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do takich zdarzeń jak usuwanie połamanych konarów i drzew. Wypompowywaliśmy również wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji odnotowaliśmy 60 w tej chwili na terenie województwa lubelskiego. 10 uszkodzonych pojazdów, 22 uszkodzone dachy. W powiecie tomaszowskim z kolei piorun spowodował pożar mieszkalnego budynku. Nie ma informacji o poszkodowanych. W całym kraju Straż Pożarna miała 1200 interwencji. Najwięcej w Wielkopolsce, około 700. To będzie duży wydatek dla rodziców przed 1 września. Z raportu Empiku wynika, że prawie połowa rodziców wyda na tegoroczną wyprawkę do 500 zł. Tylko 13% zmieści się w kwocie 300 zł przyznawanej z programu Dobry Start. Katarzyna Ingram. Tornister, worek na buty, zeszyty, długopisy, bloki rysunkowe i techniczne. To tylko początek długiej listy zakupów. Przybory plastyczne, jakieś farby, kredki, zeszyty, ubranie na WF, buty na zmianę, pudełko na drugie śniadanie, no i oczywiście najważniejsze chyba plecak i piórnik. Mówi pani Patrycja, mama Ani, tegorocznej pierwszoklasistki. Z raportu zrealizowanego dla sieci Empik wynika, że niemal co trzeci rodzic przeznaczy na wyprawkę szkolną od 501 do 700 zł, a co piąty ponad 700 zł. Monika Marianowicz, rzeczniczka prasowa Empiku, mówi, że z raportu wynika, że większość rodziców nie zostawia zakupów na ostatnią chwilę. Kolejny rok z rzędu szczyt zakupów wyprawkowych przypadnie po 15 sierpnia. Uczniowie przywitają rok szkolny 2 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kolejne oszustwa na policjanta. Mieszkaniec powiatu puckiego na Pomorzu oszukał zdaniem śledczych co najmniej 5 seniorów. Podawał się za policjanta i wmawiał starszym osobom, że ich bliscy wpadli w kłopoty, a pieniądze potrzebne są na kaucję. W taki sposób oszukana została 91-latka z Pucka. Straciła 12 tysięcy złotych i biżuterię. Podobnych zdarzeń było więcej, mówi aspirant sztabowa Joanna Samula-Grygorczyk. W okresie wakacyjnym na terenie Kosakowa, Gdyni i Wejherowskiej Komendy doszło do zdarzeń o podobnym sposobie działania sprawcy. W analizie materiałów pudcy policjanci ustalili także, że w lipcu i w sierpniu mężczyzna oszukał seniorów na łączną kwotę około 128 tysięcy złotych. Pudcy kryminalni zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu w jego mieszkaniu. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W estońskich sklepach brakuje masła. Przyczyną są panujące w tym kraju upały oraz przeniesienie produkcji do nowych obiektów. O szczegółach Kamil Zalewski. Przy sklepowych półkach, gdzie powinno znajdować się masło, pojawiły się kartki informujące o zakłóceniach w dostawach produktu do estońskich sklepów. Powód? Brak śmietany, aby z tego nie ubije się masła. Największe estońskie firmy mleczarskie tłumaczą, że latem, gdy jest bardzo ciepło, krowy dają mleko o mniejszej zawartości tłuszczu. Ale to nie jedyne wytłumaczenie. W tym roku problem się pogłębił, ponieważ dwóch dużych producentów przeniosło produkcję masła do innych obiektów, a to spowodowało znaczne opóźnienia w produkcji smarowidła. Portal ERR napisał, że z powodu skarg klientów estońskie sieci handlowe tymczasowo zapewniły dostawy z pozostałych dwóch krajów bałtyckich. Masło powinno zatem wkrótce wrócić do sklepów. Na razie nie wiadomo jednak, jak cała sytuacja wpłynie na ceny tego produktu. Producenci uspokajają, że problemy są tylko chwilowe i zostaną rozwiązane w ciągu najbliższych tygodni. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa i zakończenie piątej kolejki, czyli mecz w Mielcu na początek. Tam Stal podejmowała przy asyście 4300 kibiców Piasta Gliwice. Stal wygrała 2-0 i jest to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pierwsze od kwietnia. To także pierwsza porażka Piasta w sezonie. Białorusin Ilja Szkurin strzelił gola swojego drugiego w sezonie. Jednego dołożył izraelski debiutant napastnik Rafa Sejak. No i 2-0. Tym samym Piast nie wykorzystał szansy, by awansować na fotel lidera. Zostaje więc nim Legia Warszawa. Ma tyle samo punktów 10, mają tyle samo punktów Pogoń, Lech i Krakowia. Stal z 4 punktami na koncie, Piast z 8. Grała także pierwsza liga i tu piłkarze zakończyli piątą kolejkę. Ostatni akcent miał miejsce w Krakowie, gdzie Wisła zremisowała 2-2 z Arką Gdynia. 2 gole strzelił dla Wiślaków, a jakże? Hiszpan Rodado, a dla Arki 2 Szwajcar Oliveira. W ligach zagranicznych w Premier League od 21 Leicester gra z Tottenham. We Włoszech Atalanta rozbiła Lecce 4-0. 15 minut w końcówce Filipa Marchwińskiego nie pomógł. Juventus gra z Como. W Hiszpanii w zakończonym meczu Real Valladolid pokonał 1-0 Espanyol. Od 21.30 zagrają Villarreal z Atletico Madryt. A półwysep Iberyjski przemierzają obecnie kolarze Vuelta a España. Trzeci etap wygrał Belg Wout van Aert, który jest także liderem klasyfikacji generalnej. Polacy Łukasz Owsian jest 130, a Kamil Gradek 163. Wyścig potrwa do 8 września. Na tenisie za chwilę powinien się rozpocząć finał turnieju w Cincinnati. Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. O północy starcie panów. Włoch Sinner zmierzy się z Amerykaninem Tiafoe. Burze w nocy wciąż spodziewane głównie w centrum i na południu. Od jutra będą coraz słabsze, ale deszcz nadal możliwy. Najwięcej słońca na północnym zachodzie, najchłodniej nad morzem około 20 stopni, upalnie do 30 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobazylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych.

14,5 minuty po godzinie 21. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman, a dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś muzyka sprzed lat, ale za to jaka. W tym tygodniu mija równo 30 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy Portishead Dummy. Jeden z najbardziej inspirujących debiutów w historii muzyki rozrywkowej. Za nami utwór, który otwiera to dzieło, Mysterons, i dziś w audycji będą obszerne fragmenty tego wydawnictwa. Właściwie można by zagrać w płyt od początku do końca, dlatego że tam nie ma słabych momentów, no ale też nie o to chodzi. W radiu dlatego wybrałem dla Państwa kilka utworów, które podzieliłem na dwie grupy. W pierwszej części zaraz posłuchamy jeszcze kolejnych dwóch nagrań i w godzinie drugiej wrócimy do płyty Dummy. Beth Gibbons, śpiew. Głos jak zraniony anioł, nie ma w tym głosie żadnego udawania, żadnej pozy. Jest naturalnie poważny, melancholijny, smutny, ponury, klaustrofobiczny. No właściwie można używać różnego rodzaju określeń zarówno dla wspaniałego głosu Beth Gibbons, jak i dla muzyki, którą stworzyli jej koledzy z zespołu. No ale przejdźmy do kolejnej porcji, teraz troszkę większej porcji muzyki i posłuchamy utworu Glory Box. Co za intro. I just so wanna be a woman. Glory Box i Sour Times. Dwa utwory z albumu Dummy. Wspaniała mieszanka stylów hip-hop, blues, ambient, soul, funk, R&B, jazz, muzyka filmowa. Czerpiąc z tak wielu źródeł, zespołowi Portishead udało się stworzyć nową, nie zawaham się powiedzieć, wybitną jakość. Pamiętam, jak pierwszy raz słuchałem tych nagrań, no ciarki, po prostu ciarki, i to się zdarza do dziś, wierzę, że przynajmniej niektórym z Państwa również. To samo dotyczy płyty, która okazała się w tym samym okresie, również w drugiej połowie sierpnia roku 1994, czyli krótko mówiąc 30 lat temu. A oto nagranie z tej drugiej płyty. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Our last embrace. Must I dream and always see your face? Why can't we overcome this wall? Baby, maybe it's just because I didn't know you at all. Last Goodbye. Piosenka z jedynego albumu, jaki Jeff Buckley zdążył nagrać, zanim zmarł, zanim zginął. Grace to tytuł oczywiście płyty. No i tutaj mamy również do czynienia z bardzo wieloma wpływami, inspiracjami. Od Beatlesów począwszy, poprzez Led Zeppelin, King Crimson, a z zupełnie innej strony Edith Piaf i Patti Smith. O płycie Grace David Bowie powiedział kiedyś, że to jest jedna z 10 płyt, które by zabrał na bezludną wyspę. Thank you. watching over them with his black feather wings unfurled. The love you lost with the skin so fair is free with the wind in a butterscotch hair. Her green eyes bloom goodbye with her head in her hands and your kiss on the lips of another. Dream, brother, with your tears scattered round the world. Don't be like the one who made me so. Oh, that was so real. Oh, that was so real. vacation, I fell asleep at the gate. I never stepped on the cracks, 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare that sucked me in and pulled me under. A wcześniej Dream Brother. Dwa utwory z płyty Grace Jeffa Buckley'a. David Bowie, o którym już wspominałem, powiedział też kiedyś, że to najlepsza płyta, jaka kiedykolwiek została nagrana. Oczywiście mowa o Grace. To wcale jeszcze nie wszystkie płyty, które ukazały się w tym samym okresie i prezentują niesamowicie wysoki poziom artystyczny. Oto kolejna. Niesforni bracia Gallagherowie, zwłaszcza ten młodszy, ale za to jaki głos. Ponad 15 milionów egzemplarzy, tyle sprzedało się do dziś albumu Definitely Maybe zespołu Oasis. Oczywiście to płyta debiutancka tej grupy. Wszystkie z prezentowanych płyt w tej godzinie ukazały się w drugiej połowie sierpnia 1994 roku. Fantastyczny okres w muzyce. Na zakończenie tej części programu grupa Manic Street Preachers i fragment ich, no, jednej z najlepszych płyt w całym dorobku, The Holy Bible. Yeah!